Edício Sanaus, presente, grupo de Olho Verde. Ele tá lá com os anos, tá lá. Ahmed Mubarak, ele tá lá fanático. Malizia Star, Chieb Rahmel Lelix, Roya. Hakim, Mehdi, Zeki e La Famiga Gnoni. هادي ليك يا مجيد عابي وكاع ناس سمعتي ماجد جد بويكا وعلاش لي قلبو حنين ديما عيش حزين.